Słyszysz mnie, osiemnastko? Pokaż się. Wychodź, albo zniszczę wszystkie te wyspy. Co robimy? Komórczak nie żartuje. Nie martw się, jego ataki są słabe. Nie zamierza cię zabić, tylko absorbować. Ja je przeżyję, ale nie ty, jesteś ranny. Dlaczego Komórczakowi tak bardzo zależy na formie doskonałej? Już jest niezwyciężony. W całym kosmosie nie ma nikogo, kto mógłby się z nim równać. Może tak bardzo pragnie potęgi? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 77. Silniejszy niż Super Saiyanin. Wyglądasz, jakbyś w ogóle się nie przejmował. Wasza kolej. Ciekawe, jak długo wytrzymacie. Wszystko jest białe. Czuję się ciężki, sztywny i jest mi gorąco. Po zamknięciu drzwi tracimy kontakt ze światem zewnętrznym. Tutaj nie wyczujesz energii ani Komórczaka, ani Wegety. Rzeczywiście, jesteśmy obcięci. Tam są wanna i toaleta. Tutaj lodówka. Mamy dość żywności na rok. Będziesz musiał przejść na dietę, tato. Jedzenia nam wystarczy. Dlaczego trening w komnacie uchodzi za trudny? Wejdź głębiej. Zaraz zrozumiesz, dlaczego w dzieciństwie wytrzymałem tu ledwo miesiąc. Co się dzieje? Komnata się rozszerza. W ogóle nie widać ścian. Jest tak wielka jak cała Ziemia. Naprawdę? Zdaje się, że osiemnastki tam nie było. Może na następnej wyspie. Osiemnastko, pokaż się wreszcie. Wkrótce zniszczę wyspę, na której się ukrywasz, a wraz z wyspą ciebie. Nie wyszła? Musi tam się ukrywać. Dobrze wie, że nie ucieknie mi płynąc pod wodą. Nie pozostawia mi wyboru. Przeszukam cały ten rejon. To ma być pełnia możliwości komórczaka? Tego się bał Kakarot i inni? Niech to diabli. Niszczy wyspę po wyspie. Spokojnie. Chce nas stąd wypłoszyć. Nie daj się sprowokować. Przynajmniej ty masz szansę na przeżycie. Została jeszcze jedna wyspa. Ostatnia. Spokojnie. Jeśli komórczak cię absorbuje, cały świat czeka zagłada. Wychodź, osiemnastko. Ty jesteś Vegeta, a ty komórczak, prawda? Vegeta. Czego tu szukasz? Chyba nie wierzysz, że możesz mnie zwyciężyć. Zwyciężyć? Rozerwę cię na strzępy, kawałek po kawałku. Chcesz ze mną walczyć? Ciekawe. Czuję się obrzydliwie, kiedy pomyślę, że z moich komórek powstało takie monstrum jak ty. Powstała z nich najsilniejsza istota w kosmosie. Powinieneś czuć się zaszczycony. Mylisz się. To nie ty jesteś najsilniejszy, tylko ja, Vegeta, książę Saiyan. Co za idiota. Jak on chce pokonać komórczaka, skoro nie miał szans ze mną? Trunks, wyglądasz inaczej niż wcześniej. Nieważne, ilu jeszcze was tu przyleci. Mogę poczekać na resztę. Z tobą sam sobie poradzę. Woda sodowa uderzyła ci do głowy. Wkrótce się przekonasz. Jak wolisz. Śmieszy mnie twoja głupota. Komórczak ma rację. Vegeta nie wygra tej walki. Ale my zyskamy szansę na ucieczkę. Szesnastko. Poczekaj. Uciekniemy, kiedy zaczną walczyć. Vegeta ma znacznie więcej energii niż wcześniej. Niemożliwe. W starciu ze mną nie miał szans, a jestem pewna, że dał z siebie wszystko. Patrz uważnie, komórczaku. Zaraz zetrę uśmiech z tej paskudnej gęby. Ojciec specjalnie go prowokuje. Zaczęło się. Jego energia gwałtownie wzrosła. Niewiarygodne. Wkrótce się przekonamy, jaką moc zdobył Vegeta. Jakim cudem Vegeta stał się tak silny? Jego energia wciąż rośnie. Co to znaczy? Rzeczywiście pokonał ograniczenia Super Saiyanina. Co się dzieje? Zaspałeś? Trening przyniósł efekty. Komórczak nie nadąża za ruchami ojca. Nie zauważyłam ataku. Potraktuj tę walkę poważnie. Rzeczywiście, czegoś się nauczyłeś. Ojciec zyskał taką szybkość, trenując w komnacie? Ta niezwykła energia należy do Vegety. Jest silniejszy od Komurczaka. Co tam się dzieje? Może to efekt rocznego treningu, o którym mówił Goku? Przekonajmy się. Uważaj, jeśli się zbytnio oddalisz, nie znajdziesz drogi powrotnej i możesz tam umrzeć. Dobrze. Temperatura waha się od 50 do minus 40 stopni. Gęstość powietrza odpowiada 1/4 ziemskiego, a grawitacja jest 10-krotnie większa. To bardzo trudne warunki. Mamy tu wytrzymać cały rok? Zaczynamy trening. To nie zabawa. Niesamowite uczucie, prawda? Pierwszy raz trenujesz przy zwiększonej grawitacji. Szybko się do niej przyzwyczaisz. Wpierw osiągniesz poziom Super Saiyanina. Super Saiyanina? Naprawdę sądzisz, że sobie poradzę? No jasne. W twoich żyłach płynie saiyańska krew. Najpierw musisz osiągnąć ten poziom mocy. Potem zaczniemy główny trening. Ale czy w ten sposób nie będę cię opóźniał? Na początku tak. Ale jako Super Saiyanin staniesz się znacznie bardziej wartościowym partnerem treningowym. Jesteś moim synem. Powinieneś wierzyć w siebie. Dobrze. Zamierzam pokonać ograniczenia Super Saiyanina. Stanę się silniejszy od wszystkich. Chciałbym jednak, żeby mój syn mnie prześcignął. Mam prześcignąć ciebie? To moje największe marzenie. I jestem pewny, że któregoś dnia się spełni. W alternatywnej przyszłości Trunksa stałem się Super Saiyaninem, ale zostałem zabity przez androidy. Co ty pleciesz? Przyszłość Trunksa to zupełnie inny wymiar. W tym wymiarze ja nie zginąłem, a w tamtym ty nie przeszedłeś treningu w komnacie duszy i czasu. Racja. Wszystko zależy od ciebie. Zaczynajmy. Brawo. Będę cię traktował jeszcze surowiej niż Piccolo. To już koniec? Nie mylisz się. To koniec, ale twój. Jeszcze ci pokażę, na co mnie stać. Nie mogę się doczekać. To tyle? Dłużej nie zamierzam się z tobą cackać. Myślałem, że walczysz na poważnie. Ale jeśli jest inaczej, radzę ci się nie powstrzymywać. Rzeczywiście ukrywałeś część mocy, ale to nadal za mało. Ojciec zwycięży. Nie stać cię na więcej? Zdaje się, że stałem się dla ciebie za silny. To niemożliwe. Ty jesteś Vegeta? Jestem Super Vegeta. Książę Saiyan z niezachwianą pewnością siebie nazywa się Super Vegetą. Czy zdoła wygrać tę walkę? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. To niemożliwe. Spodziewałem się kogoś silniejszego. Muszę osiągnąć formę ostateczną. Rzeczywiście radzisz sobie z Komurczakiem bez niczyjej pomocy. Muszę absorbować osiemnastkę. W następnym odcinku porażka Komurczaka. Niech was piekło pochłonie.